e merrin domethën nga palma mashkull, çu quhet, mashkull quhet në gjuhën arabe. Merrin disa në majat e atyre dëndekëve, ka një lloj pluri që është quhet pjalmi i atyre, edhe ata e vendosin tek degët e palmës femër, çdo me dorën e vet sahabët. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam kishte thënë sahabëve mos e bëni të gjë, se po të bën Allahu. Dhe sahabët e lanë një vit nuk bëri më, nuk bëri hurma atit. E tha bënin çfarë doni, ju dini një vit më mirë dënjan tuaj më mirë vet ju. E rëndësishme që ta njihni mashkull dhe femër, se ta thotë prandaj se ata nuk e njihnin. Qëllimi këtu është që profeti sallallahu alaihi wasallam ka sqaruar sahabëve kuptimet e Kuranit dhe argumentet për të se vjon. Një thotë Ibn Taymija. Ka thënë Allahu i madhuar li tubayyin lin-nasi ma nuzila ilayhim. Që ti të sjerosh njerëzve atë që u zbritur atyre. Vëllim të imjem. Thotë Allah i më dhurë në Kur'an, o në zëna i leke dhikra, ta zbritme në ty dhikrin. Dhikrin, ta o gjëllarë tonë sot thonë specialistët, kurse imam bëgëhu ju, ka thënë në tefsirin e ti, dhe të fjale dhikr dhe thotë shpallin, ta zbritme ty shpallin. Shë që ehlu dhikr, si pas imam bëgëhu ju të, dietar të njëjtë tefsirit janë ata të cilët njohin shpalljen. Kur sipas të bashkëkohëve të bashkohës së tan, ehlu dhikr janë specialistët që njohin ato shkencat e kufrit. Thot Imam Bagawiu, ka për qëllim i fjalën dhikr shpalljen. Profeti sallallahu alajhi wasallam mua sqaron atë shpalljen, dhe sqarimi i librit vinte nga suneti. Gjithashtu diçka të ngjashme ka dhënë edhe Imam Al-Alusi në tefsirin e tij. Kjo është në të ja në fusnotën. Thotë Ibn Taymija, tek ajeti ku anor thotë ne zelna ileke dhikr, ne ta zbritim ty dhikrin, domethënë shpalljen, li tubayyin lin-nas ma nuzila ilayhim, që të sqarosh njerëz atë që ka zbritur aty. Thotë Ibn Taymija, këtu të sqarimi thotë që të sqarosh njerëz atë që ka zbritur aty përfshihet sqarimi i fjalëve të Kuranit dhe i kuptimeve të Kuranit. Kjo është fjalë Ibn Taymijës. Ky ajet kur thot profet, kur thot Allahu më dhuroj që tu asjerosh njerëzit, do mund të asjerosh fjalët edhe kuptimin e Kuranit. Ky është argumenti i parë. Pastaj do të më themi ja. Ka thënë Abu Abdurrahman as-Sulami. Abu Abdurrahman as-Sulami është nga dietarët e njohur të Kuranit, ka qenë prej tabiinëve. Bile kemi ndonë transmetimin e tij kemi në Kuran këtu. Ja ku është këtu? Abu Abdurrahman as-Sulami. Vetëm sa për të shu për pozitet të shikoni vetëm thëmë. Nga ke i marrë në Kuranë kështë. Kështë, ja thot, ky mushaf është shkruajtur si pas riwayetit të Hafs ibn Sulejman ibn Mughira al-Esdi el-Kufi, si pas këndimit të Asim ibn Ebi Nëgjut el-Kufi, tabinit i njohur nga Ebu Abdurrahman Abdullah ibn Habib el-Sulemi, nga Uthman ibn Affan, nga Ali ibn Abi Talib, nga Zaid ibn Thabit dhe Ubay ibn Ka'b, nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Abu Abdurrahman as-Sulami, ky është ai që ka marrë Kur'anin me riwayetin tonë që këndojmë ne sot, Hafsan Asim, ky është ai që ka marrë nga ata katër sahabët e njohur. Ky është nga transmetuesit më të njohur të Kur'anit në riwayetin tonë që ne kemi në Hafsan Asim. Thotë Abu Abdurrahman as-Sulami, na kanë treguar ata që ne e këndonin Kur'anin Uthman ibn Affani, Abdullah ibn Mesudi, edhe të tjerë për vështyre, thotë. Që ata, dhe tjerë për vështyre, thotë, këta kurë, dhe sahabët që përmëndu më të. Aliu e tjerë, thotë, të zidë më në thabët gjithështu. Thotë, dhe të tjerë në kanë të reguar, thotë, që ata, thotë, kur mësonin prej profetit sallallahu alaihi wasallam 10 ajete, nuk i kalonin ato, dersat mësonin prej tyre, dijen që ndodheshen to, edhe veprat, dhe veprat që ndodheshen ta. Than, thoshin ta sahabët, thoshin ti tashin. Edhe këshu ne mësuam Kur'anin, mësuam dijen edhe zbatimin e saj për një herësh. Për këtë arsye, ata që ndronin një kohë të gjartë për mësimin e një surje të vetme. Në më dhënë, që thotë të shimë të Rahman Sulim, të tregon nga një numër sahabësh, nga profetis salasem, që kjo është hadith. Që tregon? Tregon në dhe që këta sahabët, kur merin për profetis salasem, 10 ajete, nuk i merin 10 vetë, vetëm letëzoj ajete dhe ikë. Lexoni 10 ajete nga profeti sallallahu alajhi wasallam, thonë çka kuptimi ka 10 ajete? Dhe merrni kuptimin e tyre pastaj. Qartë? Mbasi merrni kuptimin e tyre, i thoshin çfarë vepra është këtu që na ka urdhëruar ti të zbotojmë dhe i mësonin ato dhe i zbotonin. Për këtë arsye çfarë bën ata? Mësonin 10 ajete, rrinin to i mësonin mirë kuptimin e tyre, i zbotonin ato, pastaj kalonin 10 ajete të tjera. Për këtë arsye